avsnittet av Raggningspodden. Jag heter Dylan och idag är det faktiskt bara jag som är här i studion. Brandon hade inte möjlighet att vara med ikväll. Men jag har ändå laddat upp med en riktigt bra lista med olika saker att prata om. Så jag tror det kommer bli ett riktigt bra program ändå. Så jag tänkte att vi börjar direkt med att gå på första punkten på listan. Det tänkte jag faktiskt att jag skulle prata lite om olika tekniker som man kan använda sig av när man kör pickup. Jag personligen brukar inte använda så mycket olika tekniker nu för tiden längre när jag kör pickup. Utan jag kör mest natural och försöker mer fokusera på sub-communications. Det är det som är det viktigt som verkligen skapar attraktionen egentligen. Till exempel att man har bra tonality, bra kroppsspråk och så här, och man to woman och så här. Men jag tänkte ändå att jag skulle ta upp de här olika teknikerna som kan vara roliga att använda som liksom ett slags träningshjul för att därifrån utveckla sina olika sub-communication så att man blir en mer attraktiv man. Så jag tänkte så börja med openers till exempel. Jag vet när jag började med pickup för 9-10 år sedan sådär, då var det väldigt vanligt att man hade väldigt många openers, till exempel indirekt openers och sådär. Till exempel, vem ljuger mest, tjejer eller killar? Och sådär. Och massa andra så här. Jag har en kompis som har en flickvän som har en jag har en kompis som har en tjejkompis som har en pojkvän som har en låda under sängen och där har han massa bilder på sin ex och bla bla bla. Massa sådana här långa grejer då, så ska man få. Och jag vet, ibland kan de faktiskt funka ganska bra faktiskt. Jag kommer ihåg en gång jag körde, det var den här med låda, jag kommer inte ihåg hur den var där, men det var någonting sådär. Och då kommer jag ihåg att jag approachade henne och hon tänkte efter jättelänge på det här och liksom jag fick nummer och så, och sen så hade hon tänkt hela natten på vad som var rätt och fel och sådär. Så det kan vara, de kan ju funka ganska bra ibland då, faktiskt. Och sen men det var alltså väldigt vanliga då sån här, och sen så var det här med David Bowie, den körde jag ganska mycket så. Tycker du att David Bowie är het? Min lilla syster har en plansch på David Bowie. Gillar tjejer, unga, gamla män. Och så. Fast jag brukar faktiskt personligen bara köra, tycker du David Bowie het? Och sen så körde jag tumkrig, tumwrestling. Det var något jag körde väldigt mycket med, att man körde ett tum war, att man körde tumwrestling. Då fick man på lite keen också i det hela. Och när jag ändå är inne på det så var ju just det Tom War rätt så bra, och sen så även LA Handshake kan man köra hälsar, och sen så kör lite sådana här olika slå knogarna mot varandra och sen slå på ovansidan och undersidan och sådär, och så lite sådana här grejer. Det är bra sätt, bra teknik då att initiera kino, alltså att få fysisk kontakt med tjejen då. Och sen om vi ska fortsätta på openers så lite sådana vanliga openers som kanske i vanliga sådana situationer openers kan vara till exempel jag ska göra en fin tavla där borta och så här. De brukar väl, de kan vara kanske inte, de kan funka bra ibland tror jag. Om man har en sån bra, men däremot kan det vara rätt så förutsägbara att säga, okej, det är många som sa, eller till exempel säga, vilken bra musik det är eller sådär. Men sen så har vi direct opener, det är liksom här, där man verkligen går fram och visar intresse direkt liksom. Till exempel, jag tycker det är otroligt vacker och bara tvungen att gå fram och prata med dig. Det som är fördelen med den då, det är att man verkligen visar att man visar intent liksom. Och tjejerna kan bli attraherade just när man kan visa direkt vad man är ute efter och så vidare. Därmed kan det vara lite att du kan bli lite intimiderad av det. Nu tänkte jag att du skulle gå på nästa del där då. Efter opener så här, då kan man ju köra just med det här då. Om man kör väldigt, till exempel kommer en väldigt bra komplimang. Och det är otroligt till exempel då, jag tips, då kommer man till på push pull som det kallas. Det är då till exempel du är den absolut vackraste tjejen jag har sett på de senaste 5 sekunderna. Så tar man bort liksom att man först säger något otroligt, en otroligt bra komplimang, och sen tar man bort den här spänningen lite. Och det gör ju liksom att tjejen, dels att hon slipper den här kanske lite obehagliga, och dels att det dras bort så här, och då pumpar väldigt mycket liksom buying temperature. Så skapar attraktionen, framförallt buying temperature. Du blir en väldigt attraherad. En annan sak som är väldigt bra, det är rollspel. Så här, till exempel att man kanske spelar liksom en roll, så till exempel att vi ska gifta oss. Och så, här, och så har man en kompis kanske som är, ja, ni är gift, det var så här, vi är i Las Vegas och ni är gift och på drive-in bröllop här, och så gift var så här, och där är Elvis och han är präst och bla bla bla. Lite av den stilen, att man, eller kanske det kan vara också att man kör i sån här future adventure till exempel, ja, vi ska åka till Grekland och bada. Eller vad det kan vara. Eller till exempel om man pratar någonting om någon stad, att jag ska åka dit, så ja, vi kan åka dit tillsammans, så kan vi ha vara där och bara vara på smekmånad, bara du och jag och så här. Någonting i alla fall där man tänker sig de tjejen och killen i en relation i framtiden, och det gör ju att det skapar en slags, det kan vara väldigt effektivt faktiskt. Det kan vara, det är något som jag fortfarande kör det efter, för det är faktiskt rätt så bra att försöka få in det i hennes hjärna, att man tänker att hon ser sig själv med dig i en framtida situation. Det så är det väldigt effektivt faktiskt. Sen utöver det, vad har vi mer? Vi har ju cold read till exempel, det är väldigt effektiv också. Det kan vara, det finns, det kan man hitta på nätet så här vanliga, kanske att jag ska spå dina händer till exempel, och så säger man någon sån här grej som passar in på i princip alla. Så här. Du är väldigt självsäker, men innerst inne är du ändå lite osäker och sådär, bla bla bla bla. Det finns väldigt bra sådana saker som man kan köra också. Och sen, om vi ska säga någon annan lek som faktiskt är väldigt bra, det är en som heter Fuck, Marry, Kill. Och det är en lek som går ut så här, att man går kring och så ska man peka ut då för tjejen olika killar som hon ska antingen fuck, marry eller kill. Och det är väldigt bra, för då liksom skapar man den liksom hemligheten mellan tjejen och en själv. Och så går man runt och så har man den hemligheten, och så liksom kollar man på alla, och så den ska jag mörda, och den ska jag gifta mig med, och den ska jag fuck och så vidare. Och den är väldigt bra faktiskt. Det är väldigt lätt för henne att gå med på den, samtidigt kan man gå runt och med tjejerna och få samtidigt social proof också i och med det. Och sen en annan viktig sak, det är ju qualification då. Och det är att man kvalificerar tjejen på gärna någonting som har med hennes personlighet att göra. Och då får ju hon liksom, och det gör man då efter man har liksom skapat det, då får hon liksom där, aha, han är inte bara intresserad av mig för att jag är tjej så här, utan, och ser bra ut, utan det är för att det är något speciellt med mig, och liksom det var någon speciell relation. Och det gör ju att det blir mer så att säga connection där helt enkelt. Då har du någonting logiskt också att säga, att ja, men han gillade mig för att jag var så äventyrlig eller något sånt. Och det är väldigt bra. Och sen kan man ju mer gå in mer på det här, liksom skapa olika connections och så här. Och det gör man mer liksom efterhand när man skapar mer komfort, man pratar med varandra i mer lugnare miljö, och så mer gå in och skapa connections. Så att säga där då. Ja, men det är väl det som jag har där först och främst. Sen kan jag fortsätta lite på hur jag brukar prata när det gäller dejter och sådär. Om jag går på en dejt då, särskilt kanske om jag inte pratar kanske från internet eller om jag har fått in nummer och inte pratat med någon så mycket innan då. Så det jag försöker tänka på, när jag träffar henne så kanske jag pratar lite, ja, det gjorde ett kul idag, så pratar man lite om det. Sen kanske man ofta kommer in då på vad hon jobbar med och vad man själv jobbar med, så pratar man lite om det. Sen så har jag lite sådana här grejer som jag brukar oftast prata då om, har du rest, vilka ställen du har rest på till exempel. Det brukar faktiskt vara en sak som man kan hålla igång samtal väldigt länge med, just att prata om olika resmål och sådär. Och sen så kan man också köra den här som jag var inne på tidigare, det här med Futures Adventures Projection. Säg till exempel, så har jag varit i New York, och sen så bara, ja, jag skulle väl vilja gärna åka till New York. Kan vi åka till New York tillsammans, du och jag? Vi åker imorgon, bara du och jag, ska visa mig runt där på alla ställen och sådär. Så får man liksom att tänka, eller kanske så här att, ja, jag tycker vi ska åka till Thailand nästa vinter, bara du och jag. Så får hon liksom, tänker hon tillsammans på att du och henne är på Thailand tillsammans på resa liksom. Och då skapar liksom mer connection där igenom. Sen andra saker som är bra att prata om, till exempel filmer, har du sett en bra film nyligen? Musik, har du varit på någon konsert nyligen? Och så här, film och musik, det är ofta sådana saker som är lätt att prata om. Och det är väl, och sen håller du på med någon sport till exempel, andra fritidsintressen så här. Det är väl liksom så enkla saker liksom. Men just de här sakerna, just den här resor, det kan man hålla igång samtidigt väldigt länge på faktiskt. Och sen även, ja, sen pratar man kanske om var de kommer ifrån. Kommer de från stan? Vilken del av stan kommer ifrån? Bla bla bla och sådär. Men framförallt det här med resor, det brukar vara det som man kan hålla igång samtalen väldigt länge med. Tjejer framförallt, de brukar oftast gilla att resa. Och sen även filmer, musik och så här, fritidsintressen också är någonting som kan hålla igång samtalen väldigt länge med. Och det viktigaste just på dejter tycker jag då, det är helt enkelt att man håller igång ett bra samtal, att man ligger liksom över den här nivån som är, det finns liksom hela tiden en nivå som man kommer under, den här nivån då går man därifrån för det är man för tråkig liksom. Men ligger man över den här nivån liksom, det är det viktigaste. Och sen så vill bara låta tiden gå då. Och sen gäller det helt enkelt bara att få komma till sex location. Och det gäller ju om till exempel om du bor i närheten av stället där ni är på, så är det så bara föreslå och lust att se var jag bor någonstans, så bara det som hörnet här. Är nu någon annanstans längre bort, då är det ju givetvis det optimala är givetvis som hon föreslår att ska gå hem till henne först då. Annars så kan liksom, ja, om hon säger att jag ska hem så bara bor du bort. Ja, jag ska ändå den vägen. Och sen ska jag försöka följa med hem. Och sen bor hon längre bort så grejen är, försök att gå alltid för det liksom. Oavsett om hon bor jättelångt bort. Bara föreslå liksom att okej. Kan vi gå hem till dig och kolla på en film eller något? Föreslå det alltid värt liksom. Man är inte att förlora på det liksom. Och oftast är man, har det funkat bra så där och inte hon är alltför utgripad, så brukar inte allt för omöjligt att gå med på det också. För ja, nej, men det var ju det mesta om det då, så att säga. Jag tänkte att jag skulle prata kanske lite om inner game också. Inner game, det är också en sån här grej Det handlar alltså liksom om det här, vad ska man säga, den inre grejen, den mentala biten, eller pick-up. Det är ju förut när jag började också, så var det mycket så där också liksom, att inner game, det var många som snackade om så här, bara, jag går inte ut längre, jag kör bara inner game. Och så satt man och läste kanske någon bok om meditation eller någonting, om hur man så där visualiserar så att man får mer självförtroende och sådär. Men det som egentligen funkar, det med inner game, det är att man går ut och så blir man mer desensitiserad för negativa responser och så vidare. Så det är väl egentligen det som är det viktigaste. Sen kan man ju köra meditation. Det är en väldigt bra sak. Jag gör personligen inte så mycket själv, men jag vet många andra som gör det väldigt mycket och får väldigt bra resultat. Och givetvis ju läsa böcker om personlig utveckling och så vidare. Jag tänkte att jag ska gå igenom lite böcker sen också som är väldigt bra att läsa. Man håller på med raggning och picka på så här. Och även så här, till exempel som man lyssnar på när jag pratar här eller på andra företag som håller som gör podcast, videoinspelningar och så vidare, då får man liksom där det blir mer naturligt. Och till exempel normalt så om att du har hört någon annan prata eller göra till exempel dig, så är det verkligen jättekonstigt. Men hör man någon som till exempel någon som pratar om daygame eller någon som kör någon infield daygame på YouTube och sen, då blir det liksom det mest naturliga man kan göra liksom, att gå ut och köra daygame liksom. Så att det är främst det som när det gäller inner game då, att man liksom reinforcerar den positiva mindseten liksom. Det är väldigt viktigt va. Så att om jag ska utifrån det gå in på lite böcker då som är bra. Ja, när det är in the game då, till exempel något som var väldigt vanligt kanske för 8 år sedan sådär. Det var den här Eckhart Tolle, till exempel, att det var Power of Now. Det var en väldigt, väldigt populär bok inom raggning och pick-up och sådär. Och det handlade just om att man skulle vara i nu. Vet liksom, och liksom dra state from within och liksom inte vara fokuserad på yttre stimulus. Så det är en väldigt bra bok faktiskt överhuvudtaget. Så jag kan rekommendera att läsa, och även A New Earth, den är också inne lite på samma sak. Den är också Eckhart Tolle också. Och andra sådana här böcker, ja, det finns mer inom just samma del där då. Men sen finns det ju väldigt många andra bra personliga utvecklingsböcker då, som Anthony Robbins, Waking the Giant Within, är väldigt bra, och sen Din gränslösa styrka också. Det är 2 böcker med av Anthony Robbins som är väldigt populär, som handlar lite om så här tekniker, lite NLP liknande tekniker för att liksom locka fram den här mentala, att man är på mental topp hela tiden. Och sen en annan bok som jag tycker är väldigt bra när det gäller just personlig utveckling så här, och det är den här Psycho Cybernetics från Maxwell Maltz. Den handlar lite om hur man ser på liksom. Ja, jag kommer ihåg ett tips, eller ett tänkesätt, där det var liksom att ja, det var väl i Tyskland på 20-talet, och det var liksom modernt att man hade ett R på kinden, för då visade det sig att man hade varit med på fäktats med ja, och det var liksom hög status, det var adeln som var på med det. Medans kanske om man då i nutiden då skulle få ett R på kinden, så skulle man göra plastikkirurgi till exempel. Och då visade det sig att egentligen då samma sak kunde betyda olika saker då, beroende på vilken mental, ja, hur man såg på det mentalt istället då. Så att egentligen handlade det bara om att skapa en positiv bild istället för att, ja, det här, om jag ska ta en bakgrund, var att han, författaren, jobbade just som plastikkirurg också då. Han märkte just det att det viktigaste var inte alltid att, ibland kunde det vara så att när plastikkirurgin gjorde så att personen mådde bättre mentalt, men oftast så kunde man få lika bra resultat just genom att tänka på ett annat sätt. Och det uppmärksammar just det med det här och med ärret på kinden där, som var olika i olika tidsperioder då. Så att hur man ser på saker och man ser på positivt, ur vilken synvinkel man ser på det, påverkar väldigt mycket hur man mår och sen hur man tar sig an olika saker. Så det är en väldigt bra, den kan också rekommendera väldigt mycket. Sen lite andra saker, böcker då som är väldigt, när det gäller kanske lite mer female psychology, evolutionary psychology. Så en som är bra, det är Sperm Wars av Robin Baker. Den handlar om sexuellt urval kan man säga. Hur det fungerar genom evolutionen. Och sen har vi även vad den heter nu, The Red Queen av nu kommer jag inte ihåg vad han hette som har skrivit den. Red Queen är också en evolutionär psykologi, handlar lite om sexuellt urval och så här inom evolutionen. Och sen så har vi givetvis den här då utav Richard Dawkins, The Selfish Gene, som också är en väldigt bra bok om evolutionspsykologi då. Så det är väldigt viktigt i pickup då, för just när man går ut så märker man hur mycket som är evolutionär psykologi då. Så det är väldigt bra att läsa sådana böcker så man förstår mer om hur psyken fungerar, man kan analysera utifrån ett evolutionärt perspektiv. Det kanske ni har märkt tidigare, att jag väldigt ofta brukar analysera just utifrån ett evolutionärt perspektiv med olika situationer inom raggning och pickup och så vidare. Och det är väldigt bra att ha den kunskapen, även om man kanske inte tycker att evolutionära psykologin kanske är det absolut som alltid är det viktigaste då. Men då kan det vara bra att ha det som Eckhart Tolle liksom, som en annan aspekt på det hela då. Och andra böcker då som är väldigt bra, som jag har läst, som har en pickup att göra. Ja, just det. En bok faktiskt som är väldigt bra, det är Mastery. Ja, det finns ju Mastery av Robert Greene där. Den är också bra, när jag läst. Robert Greene har även skrivit Art of Seduction och Mastery, 48 Laws of Power. Jag tycker väl, ja, de är väl rätt bra. Jag tycker de olika punkterna är rätt så bra. Sen tycker jag de är lite jobbiga, de här med alla de här exemplen som de har här då. Men om ni gillar det, jag vet att många tycker de är väldigt bra faktiskt då. Så kan jag också rekommendera. Men den här boken är av George Leonard. Och den handlar då om liksom vägen till master. Och då är det ofta liksom tre olika sorts grupper man faller ur vägen till master. Den första, en utav vägen, det är att man blir dabbler. Liksom att man ger sig på en grej, men sen så går man inte vidare, eller man gör liksom lite halvdån sådär. Man kan gå ut två gånger i veckan bara. Man kör inte mer än två gånger i veckan och sen så bara, ja, jag kör det två gånger i veckan. Och, men man liksom satsar inte riktigt på det helt enkelt. Och så håller man på så där jättelänge, men det händer inte. Eller så kan man bli en hacker, till exempel att man går ut kanske... Man börjar kanske lite... Ja, jag kör ett tag bara, och sen så efter en vecka, jag slutar. Jag börjar med något annat. Och sen så... Ja, jag ska börja med det istället. Jag slutar med pick-up, men jag börjar med styrketräning. Och så kör man en vecka det. Nu börjar jag med improvisationsteater istället. Och så kör man det en vecka, sen slutar man med det. Det är den, eller så finns det då obsessiv som man kan vara också. Då är att man liksom är så här, så bara, nu ska jag bli superbra pick-up. Jag ska gå ut 8 timmar om dagen bara. I varje dag och så bara kör på, och så kör man på jättemycket, och så blir man över, man går in i väggen helt enkelt då. Så det är de olika sakerna som man ofta går in i då. Det gäller allting man ger sig på, att man tenderar att gå till en av de här olika då. Och det gäller det liksom att veta, nu är jag lite för mycket obsessiv, nu är jag kanske lite mer dabbler, nu är jag lite mer hack, och så gäller det att du får gå tillbaka, så att man kommer tillbaka liksom närmare the road to mastery, så att säga. Så att det är bra att känna till det, just för att kunna nå vägen till mastery. Sen andra böcker som är bra att läsa när det gäller pick-up. Ja, det finns ju en som är väldigt bra som heter De 7 goda vanorna av Stephen Covey. Det är en effektivitetsbok då, så att säga. Att man har de olika, till exempel skapa synergieffekt, win-win och så vidare. Det är framförallt businessbok kan man säga, men funkar även då för pick-up. Sen finns det ju många andra böcker också att läsa som är bra. Sen om rent om pick-up finns det ju många olika. Det finns ju The Game. Den läste jag i början av min karriär. Och så att säga. Det är en rolig bok. Jag kan rekommendera att ni läser den. Så, men kanske inte är någon handbok på det sättet. Sen har ju finns det han, om det är svenska böcker, så finns det ju Henrik Fexeus, som skriver till exempel Alla får ligga och så här. Och lite andra böcker som där han har tagit mycket ord från amerikanska, som får naturliga superkrafter och läs tankar och så vidare. Och så de kan också vara roliga att läsa om man gillar svenska böcker. Men i övrigt så tycker jag det är viktigt att läsa mycket överhuvudtaget. Alltså. Om man ska bli bra. Många, till exempel vad heter han, Warren Buffett, han som är inte världens rikaste män, han läser 8 timmar om dagen. Och likadant med Bill Gates, som är världens, en av de rikaste också i världen. Han läser, han sa att om man skulle kunna få en superkraft som man skulle ha, så skulle man kunna läsa fortare än man gör. För han vet också hur viktigt det är att läsa mycket. Och så att om ni vill bli bra i pick-up eller framgångsrika i övrigt, så rekommenderar jag att läsa så mycket som möjligt. Sen så kan man givetvis, om ni känner så här, jag har inte tid att läsa så mycket, så här, jag har mycket annat att göra, så här, då finns det ju alltid, man kan alltid läsa audioböcker. Gå in på YouTube, finns ju otroligt mycket böcker, audioböcker. Spelar liksom på 1,5 gånger hastighet liksom, så läser ni. Då kan ju det brukar jag göra, läsa på 1,5 gånger hastighet. Då man får med allting, och man läser den liksom 50% snabbare än vad man skulle gjort med vanlig hastighet. Så att det är verkligen effektivt, som ni kan göra när ni åker till jobbet eller vad som helst, eller hemma och städa eller diska och så. Då tänkte jag att jag ska gå vidare faktiskt lite här på en annan väldigt viktig Det är en intressant sak. Det är just det med relationships. Det är det som många går in när de börjar med pick-up, kanske. Att de kanske varit ett relationship, ett förhållande med en tjej. Och sen har det tagit slut och så här. Och så först så kanske de vill ha tjejen tillbaka. Men sen... så kanske därför de kommer in. Men sen så börjar det och så vill de... Får de upp ögonen för det här då. Så från början kanske de vill ha flickor. Men sen så kanske de bara vill träffa nya tjejer och ha sex och så här. Men det finns många olika sätt då att... Många olika sorters relationer som man kan ha. Dels är den vanliga relationen här då liksom vara ett exklusivt förhållande med en tjej. Och det är ju rätt så straightforward egentligen. Det är ju mer att man dejtar som vanligt och sen så har man sex och sen så kanske man bjuder ett tjej på middag och så här och så umgås man och sen så blir man tillsammans helt enkelt. Sen andra varianter kan ju vara att man är KK eller fackbuddy eller vad man kallar det. Att man då kanske man det mer blir att man har sex och sen så ja, så blir det att man träffas igen, men man vill ändå ta förhållande eller något sånt, att man träffas bara och har sex liksom. Och det då kanske det är viktigt att man inte träffas för ofta, för då kan det bli mer att det går över till en relation, mer en vanlig relation, utan att man håller det så att det blir kanske en gång i veckan ungefär sådär. Och sen så att man inte gör för mycket andra saker än att ha än att ha sex. Sen kan man även ha open relationships. Då kan det ju vara att man kanske, det är lite mer än bara vara KK, utan då är man kanske mer som ett förhållande, men man är inte exklusivt förhållande. Och det är viktigt att man är öppen med det här då, att man säger så här, jag känner att jag inte är mogen för ett förhållande just nu. Men jag tycker ändå att du verkar ha potential att vara en blivande flickvän. Så jag vill hålla det här lite öppet än så länge. Och då kan man liksom vara mer som ett... Kanske göra mer saker, men man kan samtidigt träffa andra tjejer och ha sex under tiden då. Utan att man är otrogen på det sättet. Och sen då kan man ju skapa liksom ha multiple relationships. Så att man träffar många. Det kommer jag ihåg när jag började att det var liksom lite ett mål för mig att jag ville ha fler. Jag tänkte att det här kan man inte ha flera tjejer på en gång. Men det var lite mål för mig att ha flera tjejer liksom. Samtidigt. Och då ja, då handlar det ju helt om att man har liksom ett open relationships. Eller att man har KK. Och kan man sen träffa fler tjejer och samtidigt. Va? Och det går ju... Blir man bra på game helt enkelt, så kommer man rätt så lätt till den punkten. Att man träffar många tjejer. Som man har, ja, som man har samtidigt. Man har nästan lite som ett harem så att säga. Så att det som då är då i den punkten mest är... problemet handlar ju nästan mest om att man ska ha tid att träffa alla de här. Men det viktigaste är ju då att man kanske inte träffar dem för ofta då, utan då att man träffar dem en gång i veckan ungefär så där per person då. Och sen så brukar ju då kanske tre stycken mer. Det beror lite på hur mycket man har annat att göra så här. Men tre stycken, mer än så, kan ju vara rätt så jobbigt att träffa kontinuerligt. Sen kan det vara bra om man har träffat folk från andra städer så här. Då kan man ju ha liksom mer multiple long-term relationships. Och då kan man ju träffa dem mer, kanske man har... förhållande, kanske liksom prata mer över Skype och så här liksom, och lite så här, eller över olika, över Facebook, över Messengers så där, och upprätthålla relationen där igenom. Och då kan man ha liksom i flera städer som man kanske de kommer hit eller man kommer åka till dem och så vidare. Och man gillar det att ha i många olika städer och sådär. Så att det är väl de... Ska tänka. Sen kan man givetvis också ha något som är väldigt, det är väldigt intressant. Det är att man har en flickvän som man använder till att ragga andra tjejer. Så att man försöker liksom få trekant med den här tjejen. Jag har faktiskt haft en gång faktiskt. Fast vi lyckades aldrig med och träffa någon tjej. Men du vet, det är många som har faktiskt. Att de har en flickvän som är bisexuell. Och så går de ut och tandem jagar tjejer med, och så får de hem tjejer och har trekant med, helt enkelt. Så det är väldigt bra om man gillar trekant, vilket ju många gör. Och så det är väl de sorters relationer, så att säga. Ja, nej, men det är väl ja, nej, men jag tycker ju definitivt att man i början, man ska inte ge sig in i ett förhållande för fort heller, i ett exklusivt förhållande, utan särskilt inte om man är ny med pickup, tycker jag inte. Det är en sak om man har hållit på i mer än 2 år, så kan man definitivt, om man känner för det, ge sig in i ett exklusivt förhållande, tycker jag. Det kan man ju därifrån lära sig mycket saker också. Men om man precis börjat med picka, så tycker jag att man ska försöka att liksom inte gå in i ett exklusivt förhållande för fortast, utan då är det bättre att man försöker förbättra sig och kanske istället och kåkoförhållande, öppet förhållande, multiple relationships, eller kanske en exklusivt målande med en tjej som går ut och tandemhantar med, så att säga. Det tycker jag definitivt, alltså väldigt många gör det här problemet, kanske att de har gått en bootcamp och sen så får de en flickvän helgen efter, och sen är de tillsammans med dem i ett halvår, och sen så är de på samma nivå igen. Så det är bortslösade pengar, så att säga. Utan det är viktigt att man låter gå ett tag där man... Sen är det ju givetvis olika på vilken nivå man är då, så att säga. En del kan ju väldigt fort komma upp i hög nivå, så kanske är väldigt coola killar från början och kan då träffa någon väldigt bra tjej väldigt tidigt också, medan andra behöver längre tid för att kunna komma upp i den mån så att skaffa en högkvalitativ tjej. Så jag tänkte prata lite också om vilka tjejer man ska undvika. Och det här är något som jag både från egen erfarenhet och hört från andra så här. Och det är till exempel tjejer som umgås mycket, som har mest killkompisar och få tjejkompisar. De brukar ofta vara till problem. Och anledningen till det är ju att tjejer inte vill umgås med dem, helt enkelt. Så att det är bara killkompisar som de kan umgås med. Och killar, det är ju alltid lättare för tjejer att umgås med killar. Och för de kanske liksom tycker att det är roligt att umgås med någon snygg tjej, så att säga. Men det bevisar ju lite kanske då att det är någonting som är konstigt med tjejen då, om hon inte kan få några tjejkompisar, utan hon har mest umgås med killkompisar. Det kanske inte gäller andra sätt, men det borde man se som ett varningsflagg, så att säga. Och det kan vara att tecken på att de kanske är lite drama queen, så att säga. Men det är klart, om man gillar drama queens, så ska man ju givetvis inte bli avskräckt för det. Men då tänkte jag att jag skulle gå vidare till Social Circle Game. Det är väldigt intressant faktiskt. Social Circle Game, det är väldigt effektivt. Och det är ju någonting, om man behärskar det, som man kan få väldigt mycket snygga tjejer från. Och om man säger att Cool Approach Pickup är ungefär som att jaga, att man jagar, så är Social Circle Game ungefär som att vara en jordbrukare, liksom, att man brukar jorden. Det tar lite längre tid, sådär, men man får en större skörd än vad man får av Cool Approach Pickup. Och olika sätt att skapa Social Circle, det är ju, ja, det man kan göra, det är ju till exempel att ordna mycket så här förfester, skapa olika events. Och sen har man kanske inte, man inte har så mycket vänner från början, så liksom gå ut på en nattklubb och liksom prata med folk, liksom bara var den här killen som är den trevliga killen, liksom, som pratar med alla, liksom, och ta nummer, liksom, både från tjejer och killa, och bjud in på olika event så ofta som möjligt. Det kan vara förfest, det kan vara after work, det kan vara olika event som finns runt om i stan, så att säga, som ni kan, det kan vara gå på en konsert, det kan vara gå på en match eller vad som helst, lite olika sådana saker, happenings som ni bjuder in på. Sen när man bjuder in så kommer man givetvis bli bjuden av andra till andra fester och så här. Och framförallt det som är en stor del att man kan få, det är just sådana tjejer som är kompis till kompisar då, så att säga. Man kanske inte ska ragga så mycket av dem som är ens inre resurser söker, utan det kan vara kompisar till en social resurser där man kan då få träffa tjejer. För många snygga tjejer, de vill ofta ha den här liksom, de kanske inte är lika sugna på att träffa någon cool approach, utan de vill ha den här liksom referral, att vara någon kompis som matchar ihop en med en kille. Och då är det väldigt lätt om man kör Social Circle Game. Och ja, så att nej, men det kan jag rekommendera då, att man försöker att ordna olika saker. Det kan vara även att man ordnar på jobbet, liksom ordnar after work på jobbet. Det kan vara med idrottsklubb, att man ordnar liksom lite grejer utanför så där efteråt, after work, eller lite bio, vad som helst, så man kan ta med lite kompisar och man träffar nya folk och sådär. Man blir en liksom en spindel i nätet, kan man säga så. Och då blir man alltid, är man den som ordnar grejer, då blir man alltid den som blir bjuden av andra att bjuda tillbaka och sådär. Och på det sättet så skapar man mer möjligheter att träffa nya folk, helt enkelt. Så jag tänkte att jag skulle gå vidare på nästa del, som är lifestyle. Hur man skapar en bra lifestyle för att bli så duktig som möjligt på pickup. Det som är viktigt, en grundläggande sak är ju träning. Att man tränar, det är absolut grundläggande. Både att man kör styrketräning, och det är viktigt, tung styrketräning också. Tung styrketräning, det kan vara bänkpress, det kan vara djupa knäböj, marklyft, chins, pull-ups och så vidare. Just liksom tunga saker som verkligen ökar hormonhalten i kroppen. Och sen även givetvis att man kör cardio, liksom konditionsträning också. Även sprintträning också är bra för att öka testosteronhalten. och gör att man mår väldigt bra. Och mat, viktigt att så mycket som möjligt undvika socker, processad mat, onödigt mycket med gluten och mjölk, och även äta mycket grönsaker också är väldigt viktigt. Och dricka rent vatten är viktigt också. Sen, och så inte dricka för mycket alkohol givetvis också. Det är väldigt viktigt. Och sen är det viktigt att man sover bra också. Särskilt om man går ut mycket sena kvällar. Då är det viktigt att man har tid att återhämta sig. Att man ser till att man sover bra. Har ett bra ställe man sover. Att det är mörkt, att det är tyst. Och att man inte har några blåa lampor igång till exempel, något sånt här, eller datorer igång eller något sånt här. Utan att man har en bra miljö att sova, så man får djupsömn. För det behövs verkligen, och särskilt när man är ute mycket på nätterna och sådär. Då krävs verkligen att man verkligen fokuserar, så att man tar igen det här som man har förlorat av dygnsrytmen, att man har varit uppe sent. Lite så här saker tänkte jag då på som man kan göra då, förutom givetvis idrott, och det är väldigt viktigt, och träning eller, och mat, att man äter bra och sova. Och sen tänkte på lite aktiviteter som är bra. En sak som är väldigt bra, som jag har testat på, det är improvisationsteater faktiskt. Där får man just den här, som är väldigt, väldigt likt när man håller på en pick-up, att man får träna på att improvisera, prata improviserat liksom. Så det har jag testat på i alla fall. Jag har tagit en grundkurs, det var rätt så mycket lek, liksom, att man leker med improvisation och sådär. Sen kan man gå vidare och bli mer seriös. Man får uppträda mer. Så improvisera. Sen en annan sak kan vara stand-up comedy också. Där får man liksom öva på liksom att bli mer rolig helt enkelt. Och komma på roliga saker att säga. Bli mer komiker. Det är ofta, just att ha humor är viktigt i att picka på. Så det är väldigt, väldigt många bra raggningsexperter som håller på med det här, med stand-up comedy. En annan sak som är också väldigt bra, det är Toastmasters. Och det är en sätt där man lär sig att prata. Man håller olika tal, och sen så får de andra som inte håller tal, de får bedöma det här talet och komma med feedback och så här. Och det är väldigt bra faktiskt. Både just det att man kommer att träna på att hålla tal inför mycket folk, och då får man just träna bort den här liksom, den här sociala pressen som det innebär med att hålla tal. Den blir man mer desintresserad av, och så får man också lära sig liksom hur man lägger upp ett tal och så här, och det har man alltid nytta av alltså. Och likadant är det med jobb som är väldigt bra för pick-up. Det är ett säljjobb är väldigt bra. Både face-to-face säljjobb givetvis, men även ett annat bra jobb, till exempel på telefonförsäljare, kan jag rekommendera alla att jobba åtminstone en kort period. Då får man väldigt mycket negativ feedback, och då blir det också en sån som man desentiserar sig mot den negativa feedbacken, och det har man väldigt mycket nytta av också i när man är ute och raggar och så här. Och ett annat sak som är väldigt bra, som är lite, kan man säga, som social circle, ett sätt att träffa nya tjejer. Det kan vara att gå lite sådana här danskurser, till exempel salsa och sådär. Då träffar man, det kan vara ett bra sätt både att vara social, man lär sig och Ja, man lär sig och ja, dansa framförallt och träffa människor och så här. Men samtidigt så finns det en chans att man kan träffa någon som man får ett förhållande med från själva danskursen. Även om det kanske inte är det man ska ha som själva målet, men det är ändå ett bra sätt att vara social och dansa på. Så det kan jag definitivt rekommendera också att göra. Och sen kan man gå en massa andra kurser också. Yoga till exempel är också ett bra sätt. Där finns ofta väldigt mycket tjejer som håller på med yoga. Och det är också väldigt bra träning för kroppen också. Man ökar smidigheten och så här. Så det är väldigt bra faktiskt. Och sen jag ska tänka mer på när det gäller lifestyle. Ja, det finns ju också faktiskt det finns en hemsida som heter meetup.com och där kan man träffa folk genom olika saker som man är intresserad av. Det kan vara till exempel business, och det finns även en singelgrupp där också. Jag vet inte hur jag har inte testat det, jag vet inte hur bra det är. Ofta brukar det här vara sådana här som går på sådana, brukar inte kanske vara de absolut snyggaste tjejerna som går på det. Jag vet ju att det finns sådana här till exempel jag vet inte om, ja, sådana raggnings eller vet du, sådana här dejtingsidor som har sådana singel-event och sådär, och det brukar ju oftast inte vara de snyggaste tjejerna som går på de ställena, utan det är de som oftast brukar lite svårt att träffa killar som går dit då. Så det kanske inte är det mest om man kanske raggar tjejer så. Men det är i alla fall, finns ju många olika, inom alla olika intressen som man kan hitta folk där också. Och sen finns det ju många olika kurser man kan gå också, studiecirklar och så här, ifall man vill träffa folk, och givetvis olika konferenser också kan vara givetvis bra också inom olika saker som man, alla sätt som man kan träffa nya folk och mingla lite så här, och nätverken. Det är alltid bra för att öka sin nätverk både med killar och tjejer för att få en större social cirkel. Sen kan det vara också, jag har faktiskt hört att man, om man är väldigt sådär, men det är verkligen att gå extremt, jag har hört att det finns sådana som har gjort det också faktiskt. Om man har väldigt så här kanske känner sig väldigt förnärmad med kvinnor. Och så är man väldigt nervös kanske med kvinnor. Ett sätt kan vara då att ta jobb på en strippklubb till exempel. Då, det vet jag faktiskt folk som har gjort. Och då har de faktiskt blivit av helt och hållet med den här nervositeten runt nakna kvinnor helt enkelt. Då. Så att det är ju verkligen att ta det långt då. Men om man känner verkligen att jag vill verkligen gå all in med det här och jag gör vad som helst för att optimera mitt game, så kan man absolut göra det, tycker jag. Nu har jag gått igenom faktiskt det mesta som jag hade planerat idag faktiskt med av dagens. Jag har ju varit själv idag, så alltså det har gått lite fortare än normalt, lite kortare program idag än vad det normalt sett brukar vara. Normalt sett brukar vara runt en timme och 20 minuter, och idag blir det väl ungefär runt knappt en timme då. Men jag tänkte att det skulle avrunda nu, och så vill jag bara som vanligt alltid rekommendera att ni går in på raggningskurs.se och så skriver upp er på mejlar in och och helt enkelt ta chansen att ta en gratis raggningskurs med mig eller eventuellt någon annan av våra instruktörer. Och det är verkligen en otrolig möjlighet som jag har här. Så att, det har inte varit så, vi har inte marknadsfört det här så mycket, så att hör ni det här så tycker jag verkligen att vi ska ta chansen och slå till. Alltså. För att det är verkligen en stor, stort erbjudande att helt gratis få gå på en kurs där vi lär ut i princip allt vi kan inom raggning. Som det är verkligen ett sätt som kan få er att spara väldigt mycket av tid. Och tid och pengar också för den delen. Va? Att liksom dra ner lärningskurvan. Liksom. Att på en dag så får ni se liksom då hur jag till exempel hur jag gör när jag approachar, liksom jag från open och hela vägen till close i princip. Och sen så visar jag er hur det går till. Och verkligen steg för steg liksom är med i varje liksom del liksom, verkligen kommer feedback hela tiden liksom. Jag går med liksom och visa från open till close hela vägen hur det går till liksom. Få den här feedbacken liksom, är väldigt det är någonting som kostar 10 000 kronor normalt om du ska ta det på ett annat företag, men det är helt gratis. Så det är verkligen någonting. Och sen så går vi igenom teori och går igenom just det som du behöver jobba på då. Både det som du tycker förväg att du behöver jobba på, så skräddarsyr vi programmet speciellt för dina önskemål. Och sen efteråt så kommer jag att förklara vad jag tycker att du ska jobba med i fortsättningen då. Och så att målet då med det här så är helt enkelt att du ska gå härifrån liksom och helt klart för dig hur du ska göra för att nå dina mål när det gäller pickup. Så att det, jag tycker verkligen att du ska ta chansen att verkligen lösa de här problemen som du har och nå hela vägen fram till dina mål är så att säga. Och sen så kommer det senare att komma andra program här som kostar pengar då, som är lite mer det som planerar är dels att komma in i hel helg då måndag till fredag och sen kommer vi även ha längre kurser också som varar från 3 veckor till en månad och sen även kurser som varar upp mot ett halvår där och då är det konstant feedback då med flera uppföljningstillfällen och sen coachning över Skype och mail. Exakta priser och så här kommer återkomma med i framtiden. Men först och främst tycker jag att ni ska slå till med de här gratis kurserna då, som är, och då är det alltså bara en student för på varje gång. Sen de andra som vi kommer ha då, till exempel de här helgkurserna, kommer vara 3 studenter med största sannolikhet. Då. Men då är det under 3 dagar också. Men de här är verkligen, det här är introduktionserbjudande här då med just one-on-one där, som är helt gratis också. Och då är det en kväll där som vi kommer ha. Så att den här chansen måste ni få till med nu. Gå in alltså på raggningscoach.se och skriv upp er där. Men det är ju allting som jag har idag då. Och så hörs vi igen nästa vecka då. Så får ni ha det så bra.